friendos. Amigos. Ciao, amici. Amici? Ja, vi vänder på. Ja, just det. Ciao. Italienska. Igår såg vi en semi-italiensk film. Eller jag såg en semi-italiensk. Jag såg lite. Vi gör alltid så här att innan vi ska somna, när vi liksom sover hos varandra. När vi börjar bli lite så. Ja. Tror. Eller i alla fall när vi är här, då kollar vi på Netflix. Mm. Och så det är så mysigt, tycker jag. Ja. Och sen så, jag tror aldrig, du klarar 5 minuter. Ja. Max. Du klarar 2 minuter. Max. Du klarar 2 minuter av vaken tid. Då är du vaken. Ja, okej. Okay. Och sen så, 3:e minuten, då är det lite så här. Då kan man kolla på. 5 minuter var lite över det, tycker jag. Nej, men. Jo. Men vi kan kolla hur mycket. Ja. För det du hann se den här gången, det var, du vet, när hon sjunger och dansar. Ja. Ja. Och sen så spolade vi. Ja. Och den scenen kan inte vara mer än 3 minuter. Nej. Okej, okay, ja. Kanske. Men vi ser ju alltid när vi är trötta. Ja. Så det är inte så. Det är verkligen så här. Det är som att, det är synd att inte du behöver barnvakt längre. För då hade det varit det perfekta. Du vet sen när man vill att ett barn ska sova. Ja. Då hade man ju bara så här, så på lite Netflix. Så. Det är väl min mamma som har gett mig det. Men jag är bra så här, om man ligger ner, då somnar jag lätt. Mm. Men alltså, jag somnar aldrig om man sitter på och kollar på film. Eller aldrig, men alltså här, man sitter upp och kollar på film. Mm. Nej, det är en sak om man har planerat att kolla på film. Ja. Eller vad man gör för att säga. Men det är faktiskt väldigt, det är ganska otroligt. Alltså, det är liksom så här. Det är inte alltså, utan undantag. Det är liksom without fail. Ja. Men jag har gjort det som en vana. Alltid när jag ska sova. Alltså alltid sen jag började i gymnasiet typ. Då kollar du på film. För att jag ska somna. Mm. För det är väl något så här som. Har du svårt att somna annars? Ja. Jag vill alltså säga, jag gör det nu också. Mm. Varje natt sitter jag på någonting för att somna. Så jag kanske kommer till någon vana så här att jag. Ja. Eller jag vet inte. Men alltså så här, vad gör du nu? För nu exempelvis, då är det jag som stänger ner datorn och lägger den ner och sen somnar själv. Ja. Men vad gör du då? Vaknar du mitt på natten då av att du har ljud? För ljudet och så där är ju på. Det spelar ju fortfarande. Nej, jag stängs av för så. Ja, okej. Okay. Gud, då är jag så glad att datorn skulle göra det. Det är bra, men jag har det precis vid kanten så gör jag inte det. Eller så var det så här, ibland så var det någon gång jag såg på en serie så somnade jag inte ändå. Så bara, fan, jag stänger ner. Ja. Så får jag väl. Alltså klockan blir bara mer och mer. Så bara, men jag tycker det är mysigt att somna ett film. Vad brukar du se? Vänner. Så du vet inte, eller vänner? Vänner. Ja, okej. Okay. Jag vet inte. Jag vet inte riktigt. Nej, vänner är standard. Ja. Det är mysigt. Jag vill ha en ny sån här kriminalserie typ. En engelsk ny serie som är som att man sitter som man inte kan, alltså den ska gå på tv nu. Men det är inte så att man kan kolla igenom allting på en kväll utan att man ska få sitta och vänta och typ längta lite. Ja. Jag kollade på Happy Valley. Det var, jag har berättat om den. Nej. Psykopaten. Nej, inte för mig. Det var en serie som BBC gjorde. Som okay. Det är utspelas upp i Yorkshire. Och i första säsongen då handlar det om en man, Tommy Lee Royce. Som är tillsammans med en. Det handlar om en polischef. Eller en polis. Nej, inte polischef. Hon är polis. Eller polis. Vad heter det? Hon är sergeant. Jag vet inte vad det är för rang i Sverige. Nej, jag vet inte heller. Hon är någonting med polisen. Hon är en sergeant. Ja. Han är liksom så här, har någonting med hennes dotter och sen så blir dottern gravid och sen så visar det sig att han våldtagit dottern och hon får barn och sen så tar hon livet av sig. Och han är en psykopat, han är skitläskig. Och det handlar typ hela tiden om hur hon, den här poliskvinnan då försöker skydda det här barnet från honom. För att mamman tar ju livet av sig. Mm. Och sen så är han, och sen så det här var, nu har det kommit fram till 3:e serien. Och det var den jag såg på tv, men sen så bara slutade den. Mm-hmm. Kanske började snart igen. Nej, alltså de har ju precis, alltså jag såg klart 3:e. Tredje slutade för 2 veckor sedan. Aha, okej. Okay. Så att 4:e kommer väl så här, om det ens blir. Men jag visste inte att du hade en serie. Att du kollade på. Mm, den kollade jag på. En gång, men den kommer liksom, den. Den var typ i 6 delar. Så liksom ingen lång serie. Nej, okay. De blir korta. Jag tenderar typ bara att kolla på korta serier. Ja. Som, vad heter den? Broadchurch. Broadchurch. Den är så bra. Ja, den är jättebra. Jag tror att de filmar nu. Och ska filma nu under sommaren. Ja, det kommer en till serie. Ja. Jag tror att den kommer kanske så här. Rätt, en säsong. November. Okej. Okay. Eller något. Det är en sjukt bra serie, Broadchurch. Det är också, det handlar om mord, ett mord på en pojke. Ja, det är faktiskt väldigt bra. Finns på Netflix, tror jag. Ja, det gör jag fan. Om det är bara säsong 1 eller något så här. Bara säsong 2 kanske. För jag vet att jag var tvungen att se den andra säsongen på, eller om det var första eller andra säsongen på någon annan hemsida, för det fanns bara ena på Nettan. Ja, den är bra. Den är jättebra. Sen kollar jag på en serie nu som, fast det är inte riktigt serie, men typ, den heter Grantchester. Okay. Den går på ITV. Det är en, alltså jättekonstigt. Det är en präst. Jag tror att det utspelar så här 40-50-tal. Det är efter andra världskriget liksom. Så det är 40-50 typ. Och det handlar om en präst som bor i Cambridge. Och han blir typ, han är jättesnygg. Han blir kompis med polis, någon polischef där. Och så tillsammans så löser de en massa mord. Okej. Okay. Och det handlar också lite om hans kärleksliv. Så att det som gör det till en serie, det är att han, man får följa med typ hur det går med hans, när han dejtar olika tjejer. Och det är en tjej Amanda som han är så här kär i på riktigt liksom. Hon är gift och sådär. Och sen så varje nytt avsnitt så är det typ ett nytt mord. Eller någonting sånt. Ja, ah, okej. Okay. Ja, jag ska kolla på. Jag har ju bara sån här Grimm-serier. Ja, det är de som är det bäst. Ja, de är bäst. Berätta om någon som du känner. Berätta tyst där. Vad jag ser nu. Just nu ser jag faktiskt ingen serie. Mm. Det är ingen som säger alla typ slutat, eller så har jag, alltså jag har inte fastnat för någon, eller så jag vill typ inte fastna för någon. Nej. Jag vill aldrig göra det. Nej, för då blir man så här fast, eller jag vet inte, orkar jag inte. Så den amerikanska som är så här 25 avsnitt på en säsong, det är liksom, alltså jag har Pretty Little Liars som jag började kolla på för inte länge sedan. Och jag säger, nu måste jag kolla på den. Jag tycker inte den är bra längre. Jag måste kolla på den, för jag kollar, alltså för så här, för att du har hängt med så länge. Ja. Då kan jag hålla ut en sån till liksom. Men den går inte just nu. Den slutar precis gå. Känns det som att den har ett slut? Eller är det som Gossip Girl? De lyckas alltid. Ja. Det är alltid. Man tror bara, men gud, nu vet om vem det här är. Det är han eller hon. Men nej, det var inte det. Nej. För det är de som är så dåliga. De som är riktigt bra. De har ju typ, alltså från första säsongen, då kan man ju förutse att det kommer inte bli mer än 3 typ. Nej. För att det är liksom för, ja, nej, det är för bra för det. Pretty Little Liars har ju typ såhär 7 som kommer. 7:e säsongen. Herregud. Ja, så de är lite trött. Men jag måste kolla för att jag har kollat. Mm. Vilket är jobbigt. Men den är på ett sätt bra. Väldigt spännande. Mm. Men det är ingen som jag har sett den, skulle börja se den nu, skulle inte jag fastna för den, tror jag. Nej, om du börjat se den nu. Nej. Så när började du se den då? Hur länge har du hållit på? Oj. 3-4 år? Nej. Men hur många säsonger kommit på ett år liksom? En, två. Ja, alltså, men då, kanske. Så hur många år? 4-5 år. 5 år då. Så länge. Ja, det tror jag nog. Shit. Jag kan kolla. 2010 typ. Ja, det skulle jag fan kunna. Eller nu, ja. Pretty. 2010. Mm. 6 år har man på. Mm. Hur långt är ett avsnitt? Alltså 40 minuter typ. Mm. Så en timme på tv. Ja, precis. Men det går inte på tv hemma, va? Eller? Jag tror inte det. Men ja. Vi kollar på Made in Chelsea. Jag tycker det är jättekonstigt. De sa att den skulle komma ut i slutet av mars. Det gör ju inte det. Det finns inte ens en trailer för serien ute. Vi sa dem end of this. Ja, de sa det. End of March. Och de har inte ens en trailer ute för serien. Det kanske har blivit så här. Men något som hände. Det kanske är något så här skitstort bråk. Men det känns som att vi berättat om förut. Ja, den som lyssnar på podden borde ju veta. Men det är typ som The Hills fast här i London. Nej, men de borde ju... Ja, det kanske är någon så här skitstor grej och de är inte så här, ska vi visa, ska vi inte visa? Ja, eller så de kan inte fixa förklart den för att det blev något. Ja. Så blev det så här... Kanske inte lyckas filma sista avsnittet. Nej. Spännande. Ja. Jag kollade här om veckan så här, ett avsnitt av The Hills. Det är jättesvårt att få kolla och hitta The Hills, tycker jag. Jag vet, det är jättesvårt. Ja. Det går, alltså alla serier finns ju överallt, men The Hills finns inte. Nej, men jag har haft det här problemet också. Mm. Att det, alltså, speciellt de första. Mm, ja, jag ville se typ säsong 2. Ah. När Brody kommer in, jag älskar Brody. Ah. När Brody kommer in och hon börjar dita honom. Ah. Nej, det är jättesvårt. MTV tror jag, trodde jag, men... Men jag hittar bara typ klipp. Ja, ah. Hittar inte själva. Jag hittade på YouTube, men då var det så här typ att de hade zoomat in så att halva typ syntes. Eller någon som hade filmat eller? Nej, det var liksom som att... Aha. Men det var så här inzoomat på något konstigt sätt, så det var liksom som att bara halva bilden syntes. Så man såg typ så här ansikten, men man såg inte hela kroppen. What? Den 3 april. Mm. Sjukt, det var ju 1 april för 2 dagar. Ja, men... Lol, det var det ju. Ja, jag bara... Men... Det var 1 april för 2 dagar sedan. Men alltså... Det går snabbt. Ja, men det gör ju verkligen det. Ja, det går snabbt. För 1 april tycker man ju alltid en milstolpe. Ja, då är det ju vår på riktigt. Ja. Nu var det för 2 dagar sedan. Till och med. Ja, men, det går snabbt. Och du åker iväg. Ja, jag åker hem i 3 veckor, 9 april. Mm, 3 veckor. Och sen när du kommer hem, då har jag 4 veckor. Knappt en månad med dig. Då har vi typ 4 veckor. Ja. Men vilket datum åker du hem? 30. För 3 helger. Ja, 3 helger. Mm, 3 helger och typ 4 veckor. Ja. Och sen åker du hem några dagar efter mig. Mm. Typ jag åker hem 4/5. Ja, så 5-6 dagar efter mig. Mm. Juni. Maj. Ja. Så det är inte många poddar kvar, hörrni. Nej. Du frågade mig 4, tror jag. Tidigare i morse. Typ, vad var det? Vad är det bästa med ens tid här? Ja. Och det är omöjligt. Det går inte. Det går inte. Det går inte att svara på det. För det är ju liksom inte en vecka eller typ en månad och man kan bara säga, åh, det var så kul när vi gick på den här restaurangen. Det går, alltså... Nej, det är, alltså, det är London är det bästa med det här. Ja, att man bor i London. Ja. Vad var det bästa med gymnasiet? Det går ju inte så här att säga. Inget. Sök. Där då. Ja, nej. Vad måste vi göra nu då innan vi är klara? Har vi en bucket list? Ja, nej, det har vi inte. Men vi hade ju ändå vad vi skulle gå på för ställen och sådär. Mm. Det har vi inte riktigt följt. Det har vi inte följt alls. Nej. Om saker på den listan, restauranger och klubbar och sånt där, om vi har varit där så är det väl en slump. Ja, det är inte på den listan. Än att vi har kollat på den listan och bara... Ja, nej, det är inte på grund av listan. Nej. Det är att vi har råkat hamna där. Nej, men alltså... Jag vet inte. Borde vi skaffa en bucket list? Ja, det kan... Bucket list för maj. Bucket list för maj, mm. Att vi måste göra 3 saker varje vecka på den här bucketlisten. Listan. Jag fick en snilleblixtidé nu. Vadå? För så här, nu när det kommer inte bli podd på 3 veckor. Ja. Vet du vad vi borde göra? Nej. En best of podd. Fatta vad bra. Ja. Visst är det en bra idé? Ja. Så typ runt den 20 april, ja, typ, så släpper vi, ja, typ 10 dagar efter den här. Nej, ja. Nej. Lite mer. 2 veckor. 14. Mm. Ja. Då släpper vi en podd där vi har där, de bästa, de roligaste delarna och bästa och sådär. Ja, men just det blir lite svårt då. Ja, frågan är, hur ska man klippa och klistra i, för vi använder ju GarageBand. Jag vet inte om man kan klippa, alltså, jag vet inte, men just du har ju några delar, jag har några delar. Fuck. Ja, så det kanske inte går. Fast det borde man väl kunna föra över, eller? Jo, fast det blir ju svårt om vi ska hinna göra det. Nej, men när jag kommer hem idag. Ja. Så vi klipper upp. Vi sitter här nu och klipper ihop de delar som är bra som du har. Ja. Och sen så har du en USB här. Nej. Nej, men vi kan ju köpa det. Vad kan det kosta? 2 pund. Det kan ju inte vara dyrt. Jag tror att de här. Jo, beroende på hur stort minne vi behöver. Jag tror vi behöver ganska stort minne. Mm. För det här tar nog ganska mycket plats. Fan! Ja. Ben har säkert ett. Eller så får vi göra 2 best of. Ja, för det är 2 poddar typ som vi missar. Ja. Vi gör 2. Vi gör 2 best of. Så det är du en och jag gör den. Ja, för den kan jag klippa ihop från Sverige. Ja. Ja. Behöver vi inte ha någon deadline här för liksom. Nej, alltså vi gör att när podden ska ut, vi säger att nästa podd får du redigera, nästa best of. Ja. Och den ska väl ut den 16. Ja. Så lägger du den, och sen lägger jag den 26. Ja. Jag har ändå idéer, för vi har ju våra favoritavsnitt. Ja. Förra avsnittet var bra. Ja, det var det. Det här avsnittet är dåligt. Ja. Vi kommer inte ha någonting från det här avsnittet. Nej. Jag suger redan nu. 6 minuter in. 2 minuter in. Vi kommer ju ha från... Första avsnittet är ju rätt dåligt. Ja, ni får inte avslöja här vilka poddar som är med. Det är roligare om man får liksom såhär... Ja. Men vi kan prata lite kodord. Ja, vi pratar bara efter podden. Kock. Ja. Kommer vara med. Den kom så med, kände jag. Kock kommer med, pad thai kommer vara med. Och när jag säger såhär, vad heter det, vad säger man, skål? Nej, det kanske inte säger skål. Hur säger man skål? På arabiska. Ja, ah, det är fan kul. Han bara, de dricker inte det. Nej, man kan skåla med vatten. But you can choose with water. Water. Vi har ju en massa så här extra material från massa sånt som vi inte tagit med i poddar. Ja. Som vi kan ha med. Men jag tror inte jag har sparat den första. Nej, du har bara kvar. Och så när jag redigerar första gången. Ja, sparar det är klart. Man har ju inte med det. Nej. Fan att inte vi har kvar det. Ja, det är lite. Fast dock så är det ganska... Egentligen, det extra material som är kul, det är ju den podden med Chris och Ross och den podden med Nattis och Emilia. Som är, alltså när vi har med andra som är roligt, liksom, men som vi inte haft med för att det inte är tid eller för att det är så här orelevant. Och det har vi inte med kvar. Men det kan ändå vara kul. Ja. Så det har ni sett fram emot. Ja, så då har vi faktiskt, då kör vi liksom ändå. Ja, vi kör. Det är faktiskt bra. För det tänkte vi säga nu, att, vad är det vi ska prata om? Jo, att det inte blir en podd på 3 veckor. Ja, kul podd. Det blir det. Det blir visst det. Ja, så då får ni faktiskt hänga med ändå. Mm. För jag känner inte att vi har så jättemycket att säga. Nej, för det känns inte som att det är ett avslut på något sätt. Och då blir det så här, ja. Alltså lite så. Mm. På fredag är det däremot Gersingerskonserten som vi har längtat sen så länge. Det är helt sjukt. Jag kommer när jag bokade vid det. Var det typ i november? Ja. Nej, det var i januari. Va? Ja. Ja, okej. Ja, januari. Ja. Men ändå. Ja, det är ju fan, det var ju vinter då. Det var det ju. Januari, februari, mars, april, 4 månader sedan. Ja. Alltså gud, det är så sjukt, det går så snabbt, jag vill inte. Och vi har ju velat se Jönsson sen i juli. Ja, och vi måste gå på någon tatuering till mig. Det kan du berätta om, det är lite kul. Ja, jag gillar tatueringar. Så jag vill ta min tredje innan jag åker hem. Så tänkte jag att jag skulle ta... Alltså jag har funderat på det här ganska länge. Så kommer jag på det, så berättar jag för dig. Mm. Att jag vill ha... Years and Years är ju våran... Eller vårat band. Som, som symboliserar våran tid här ändå. Mm. Vi började liksom på när vi kom hit. så här, lite innan också. Ja, men, när vi planerat. Som förberedelse och när vi kom hit och vi ska gå på konsert med dem nu. Bla, vi hade ju hoppats att kunna ha en av deras låtar som kommer ihåg det, som vårt intro. Ja, just det. Vi bara, men vi bara, men det får man ju typ inte göra. Nej, men sen så tänkte jag, men om jag hittar en liten line från deras, någon av deras sånger. Och då kommer den linjen symbolisera dels Years and Years och Våran tid i London och även dig. Mm. Så då vill jag hitta någon line från deras musik. En liten ganska kort, inte jättelång. Som, den får inte vara för cheesy. Bara, oh, you are shining. Can't you see me? I'm shining. And it's you that have been waiting inside. Nej, det får inte. Det får inte vara något sånt. Det är bara... I was biting my tongue. I was trying to hide. Det finns ju så mycket roliga som är så gulliga, men så bara nej. Ja, nej, det kan man inte skriva liksom. Så då ska jag skriva den under mitt... Is it desire? Benen. Or is it love that I'm feeling for you? Ja, nej, inget sånt. Nej, inget sånt. Plus att så här, det kan inte vara någonting. Det måste ju vara någonting som ändå passar lite. Ja, alltså det ska vara alltså såhär. Texten behöver inte göra betyda så jävla mycket. Alltså vad som står. Det ska bara låta snyggt. Men det är ju, det som betyder någonting är ju att det är Years and Years. Och våran tid i London här och dig. Så att linen är såhär. Oh, you're I'm shining. Alltså såhär. Jag bryr mig inte om det står det eller såhär. Bara att nu låter det jättesentigt. Men jag vill ha något som låter coolt. Tycker du ska... It's you that I've been waiting to find. Gud vad tantigt. Och så mitt face under. Ja, eller hur? Och så kan jag ha min så här signatur. NP. NP? NB. Du sa P tror jag. Nej, jag sa B. Okej. I alla fall. Det måste vi hitta en text till det. Vi har ju typ hittat. Ja. Men det ska vi inte säga. Nej. Vi har ju några, vi har typ två, tre. Men jag alltså såhär, det är inte någon som bara, gud jag har ett bra. Som att någon bryr sig. Det ska vi inte säga, som att någon bara säger, oh, säg. No one cares. Åh, jag vet inte, jag vill bara hitta någon nu, för det är fan snart. När du kommer hem, då måste jag göra det nästan. Ja. Så jag måste ju boka tid innan du kommer hem. Ja. Och det kommer gå så jävla snabbt. Men vi bokar i veckan då. Ja. Hur länge ska vi gå till det stället vi var på? Ja, jag ringer. Ja, vi går dit. Kul att så här, typ 3 veckor in tatuerar dig, 3 veckor ut tatuerar du dig. Ja. 3 veckor ut. Ja, så det ska bli kul. Hallå, är det så? Blir man beroende av tatueringar? Alltså, beroende, ja. Eller, det är inte att jag bara, jag måste ta en till. Åh, så, det är inte så. Men det är ju så här, ändå så här, som att nu måste det vara mycket lättare att göra en tatuering än innan. Nej, men efter man gjort den ena. Ja, det är det så det är väl lite som att så här förlora oskulden. Ja. Tatueringsoskulden är det slut med nu. Ja, man blir, man tycker, om man ger tatuering, jag tycker det är snyggt. Då är det såklart att det är lättare för man bara, men var inte så farligt. Jag vet inte. Ja. Ser vi göra, måste bara hitta den perfekta. Alltså om inte jag hittar den perfekta, då ska inte jag göra det liksom. Nej. För då blir det bara... Inte bra. Eller så bara skriva years and years. Eller bara shine. Alexandra. Gud, groupie. Ja. Nej, för fan. Så jag får se hur jag gör. Vilken hyllning. Fatta vad lycklig man skulle bli om man var artist. Ja. Och sen så bara, vet du vad? Jag har, och så säger jag har tatuerat ut. Och inte som ett knäppt fan som är så här. I love you. I love one day. Som nej. På riktigt en text som man tycker betyder lite för den. Och sen så tatuerar man in det. Det måste ju vara riktigt häftigt. Ja, det måste vara riktigt häftigt. Jag har en kompis som... Jag har en kompis som... har tatuerat in en skiva. En typ LP-skiva. Mm. Där det står The Hives i. Aha, var då? På armen. Här. Coolt. Och jag tror att hon visade dem för The Hives. Hur då? Eller någon i The Hives. Ja, jag tror. Hur då? Ja, för att hon var på konserten. Och så fick hon träffa dem? Ja, eller hur hon... Eller någon signering kanske. Ja, ah, okej. Ja, jag tror det. Och de blev väl impade. De blev glada liksom. Ja, det är klart att man ska bli det. Men jag tänker mig inte att Years and Years har hunnit få så många som att tatuera in deras. Nej. Alltså, det ska, om jag... Det är väl den av de 100 första kanske. Ja. Fan. I'm gonna show you. Years and Years. Eller tror du alltså att de har haft 100 som har tatuerat? Nej, jag tror inte. Jag tror fan inte någon. Nej. I'll be the first. Ja, kul. Ja, stay tuned. Stay tuned. Ja, den här podden blir kort. Mm, tråkigt. Men en sak ska jag berätta bara. Så här. Jag har en kompis. Som Jennifer heter hon. Hon har en... hon har öppnat som en egen webbshop. Där hon säljer unisex armband. Och den heter liongold.se. Och jag är så himla imponerad. Jag tycker det är helt otroligt. Ja, det är jätteduktigt. Hon är 96 som vi. Så att hon har... jag vet inte om hon gör det här helt själv. Jag måste kolla upp det. Men hon gör i alla fall som sagt unisex armband som är ganska enkla. Men som du sa, stilrena. Mm. Ofta exempelvis kanske svarta eller vita eller grå. Och sådär. Och sen så har hon... det kan vara ett lejonhuvud guld. Eller några andra guldiga pärlor. Men... ja, nej, men de är jättehäftiga. Verkligen. Det är ett överkomligt pris måste jag också säga. Så liongold.se. Kolla verkligen in den. För det är, de är jättehäftiga grejer. Och hon hade en giveaway. Härom veckan. Där hon, en liten tävling där hon gav bort 1000 kronor. Ja, det är ju inte lite. Nej, det är ju riktigt bra. Och sen så har hon haft lite så här påskrabatter och sånt där. Så att följ, de har ett Instagram-konto. Det är också liongold.se, ett Instagram-konto. Sen så har hon den här hemsidan. Följ dem så lär hon ha fler. Ha lite fler erbjudanden och så vidare. Mm. Så checka in det. Checka in det, hörni. See ya. Enkel att bli.